En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det er da helt utænkeligt, at Muhammedkrisen, dens baggrund, de voldsomme reaktioner og konsekvenserne ikke skulle indgå som et helt uomgængeligt element i f.eks. historieundervisningen eller samfundsfag. SF er gået sammen med partierne i Blå Blok om et beslutningsforslag, der pålægger folkeskolerne at undervise i Muhammedkrisen. Det er primære kilde til den største udenrigspolitiske krise i nyere tid for Danmark. Det skal give lærerne den fornødne politiske opbakning til at undervise i et ømtåleligt, endda farligt emne. Men at vi som fællesskab, at vi som samfund, at vi som politikere også tager kampen på lærernes vegne. Det er dog ikke en del af forslaget, at lærerne skal vise Mohammed-tegningerne. Vi har ikke foreslået, man skal, fordi jeg tror stadig på friheden i klasseværelset, men jeg mener sådan set, at lærerne skal have rygdækningen hos os politikere, ved at vi sørger for, at der er materiale til det her. Men hvis det stadig er op til den enkelte lærer selv at afgøre, om tegningerne skal vises, ændrer forslaget så noget? Det er Pilestred i dag. Mit navn er Helene Christine Holst. Carsten Hynge, velkommen i Pilestred. Tak skal du have. Du er politisk ordfører for SF. Ja. I er gået sammen med de andre partier i Blå Blok om et forslag om at pålægge folkeskolerne at undervise i Muhammedkrisen. Hvorfor det? Det er vel den største udenrigspolitiske krise, Danmark har været i 70 år. Og hvis det så bare var noget, ligesom skete dengang i en kortere periode omkring der 2005, hvor tegningerne kom frem. Men sådan er det jo ikke. Altså det slår ind over selv vores hverdag i dag. Det slår ind på den måde, for eksempel, at talibanerne, der har fået magten i Afghanistan, her for nylig har lavet en video, hvor man igen taler om blasfemi i Danmark. Men der, hvor det nok så alvorligt også slår ind, det er hver eneste dag faktisk ude på skolerne. Der er det her et emne, der gør lærere usikre. Nogle af dem decideret er bange, og det betyder, at på rigtig mange skoler, så bliver det fravalgt overhovedet at undervise i det. Og det er jo fuldstændig uholdbart, at man fravælger at undervise i en krise, der er så definerende for Danmark. Og derfor støtter vi, at det skal være obligatorisk at undervise i selve krisen, men det skal ikke være obligatorisk at vise tegningerne. Og hvad er formålet med at gøre det obligatorisk at undervise krisen? Hvad vil I gerne opnå, hvis man kan sige det sådan? Ja, vi vil sådan opnå lidt forskellige ting. Den første ting er selvfølgelig helt banalt, at vi ønsker, at der bliver undervist i det. Altså, det er meget ubegribeligt, og jeg er ikke i stand til at forstå overhovedet, hvad argumentet kunne være imod at undervise i det. Jeg mener bare, hvis vi kigger tilbage, hvilken stor krise har Danmark været ude i? Ja, det har været Muhammedkrisen. Og alligevel er der en del skoler og lærere, der når frem til, at det ikke er noget, man skal undervise i. Det er mig fuldstændig ubegribeligt. Så nu her, så slår vi det fast ved, at det kommer ind i den kanon, der er for skolerne, hvad man skal undervise i. Og selvfølgelig underviser man i noget så afgørende i Danmarks historie. Det er det ene. Men det andet er også, at det her forslag, det er en opbakning. Det er en opbakning til de lærere, der faktisk ønsker at undervise i det. Som vi jo i dag ved, nogle steder bliver kastet ud i diskussioner på lærerværelser med kolleger, der synes, at det er en dårlig idé. Det handler det også om at lære eleverne om ytringsfrihed, undervise dem i det? Jamen, det er jo det, der er det interessante ved Muhammedkrisen, at Muhammedkrisen er jo alle mulige andre ting end bare de her tegninger. Fordi med udgangspunkt i Muhammedkrisen, og også i tegningerne, som SF jo mener skal være obligatoriske, ikke i undervisningen, men i materiale, man kan tilgå, men det ligger ikke i beslutningsforslaget. Det kaster jo alle mulige andre helt relevante diskussioner af sig omkring, hvilket samfund ønsker vi. Altså, hvad er det for nogle demokratiske søjler, vores samfund bygger på? Og demokrati giver ganske enkelt ingen mening, hvis man ikke har ytringsfrihed. Det er det ene ting. Og det andet er, hvor er det, vi sætter skellet mellem politik og religion? Altså, det er en diskussion, man skal have ude i klasseværelsen. Hvordan kan nogen menneskers religiøse følelser nås frem til, at de skal koste andre mennesker livet? Den danske ambassadør i Damaskus bad forgæves de syriske myndigheder om beskyttelse forud for angrebet på den danske ambassade. Jyllandsposten giver fundamentalistiske muslimer i Danmark ansvaret for, at volden eskalerer. Mohammed-krisen den starter i efteråret 2005, og det er fordi Jyllandsposten bringer de her tegninger af Mohammed, og derefter opstår krisen. Hvor vigtigt vil du sige, at tegningerne, når eleverne skal lære om selve krisen, hvor vigtige er tegningerne så i den forbindelse? Altså for SF er det vigtigt. Altså for SF synes vi, at det skal være let tilgængeligt materiale for lærerne. Vi synes bare, at det at gå ned og sige til hver enkelt lærer, at nu skal du også bruge det og det undervisningsmateriale, det vil vi synes i alle spørgsmål, at det simpelthen går for langt. Det vi synes er vigtigt, det er at slå fast, at der skal undervises i krisen, og synes vi fra SF's side faktisk, at det vil være helt naturligt, at tegningerne også lå frem som et undervisningsmateriale. Altså, men det er ikke det, der ligger i forslaget her. Det vil være en god idé. Ja, det synes jeg faktisk. Ja, og derfor ligger der i vores forslag, at man skal have en meget nem tilgængelighed over for både tegninger og de artikler, som efterfulgte i Jyllandsposten. Vil det omvendt være en dårlig idé ikke at vise tegningerne? Ja, men der er det, jeg faktisk vil sige, at det må lærerne afgøre i den konkrete situation. Altså, synes de, at lige præcis, om man skal bruge tegningerne eller ej, det overlader til læreren. Jeg har så selv den holdning, vil jeg så sige, at jeg har svært ved at se, hvordan man meningsfuldt kan undervise i tegninger, uden at vise dem. Altså, men når du siger det, så kan jeg jo godt tænke, det lyder som om, at hvis man ikke får vist tegningerne, så vil undervisningen være dårligere, end hvis de får vist tegningerne. Ja, det må jeg sige, det synes jeg faktisk, og det synes SF også. Men altså på den anden side, det er den opvejning. Så vi risikerer, at der er nogle elever, der vil få en dårligere undervisning, hvis tegningerne ikke bliver vist? Ja, det vil jeg så mene. Men hør nu her, der synes jeg så, at det er jo hele tiden et forhold, der skal opvejes over for hinanden. Altså jeg vil også sige, at det kunne også gå hen og blive en dårlig undervisning på nogle skoler, hvis tegningerne bliver vist. Hvordan fordi det? At det kunne skabe så meget uro, så meget modstand, så meget forældreoprør på nogle skoler, at der kan man sige, var det ikke vigtigt, at vi der holder fokus på, at der bliver undervist i krisen, og i stedet for, at hele fokus vil blive taget, hvis en lærer vælger at vise tegningerne. Altså, der må læreren overveje, hvad giver den bedste undervisning, og vil ikke give for meget konfrontation på nogen steder, og derfor er det bedre at undervise i selve krisen, uden at vise tegningerne. Men jeg synes i øvrigt, at det så skal være en meget let adgang til det, så en læreren kan facilitere, at eleverne kan få adgang. De kan godt finde ud af Google, og så skrive Mohammed-tegninger, så kan de se det. Men skal det være børnenes og elevernes ansvar selv at opsøge den lærdom, eller skal det være læreren, skolen, staten, der sikrer, at de får den rigtige viden? Jamen hør, altså SF's synspunkt er faktisk, at vi synes, at tegningerne skal være let tilgængelige, og staten skal stå bag, at det er en del undervisningsmæssigt. Jamen det er jo ikke. Nej, det er det ikke. Altså, der er det bare. For det første, det her beslutningsforslag, det handler ikke om tegninger. Lad os nu lige slå det fast en gang til. Det handler kun om, at man underviser i krisen. Men krisen handler jo om tegninger. Ja, det er godt, at du siger det sådan. Men virkeligheden er, selvom det kun handler om krisen, så er virkeligheden derude på en række skoler. Det er faktisk, at der ikke bliver undervist i det. Jeg synes, det er ubegribeligt. Jeg er ikke i stand til at forstå et eneste argument for, hvorfor man ikke skulle undervise i det. Fordi netop Mohammed-krisen dækker over så mange dybt interessante diskussioner om, hvordan vi har skruet vores samfund sammen. Både i forhold til, hvilke søjler der er for demokratiet, men også i forhold til forhold mellem politik og religion. Men i forhold til, om man bruger selve tegningerne, der er det bare, jeg siger, at det overlader vi til lærerne. Men lad mig slå fast igen. SF mener, at krisen skal være obligatorisk, det skal skrives ind i en kanon, og vise tegningerne, det skal være en mulighed. Jeg tror bare, jeg forstår ikke, hvordan man kan skille de to ting ad. Altså, man kan undervise Mohammed-krisen, men det, som er kernen i det hele, det er jo tegningerne. Jamen, jeg synes egentlig, du er langt hen ad vejen har ret, og derfor det er jo sådan set også SF's udgangspunkt, at vi men mener, at tegningerne skal ligge som en. Men hvorfor kræver du så ikke bare, at tegningerne skal være en del af undervisningen? Der har jeg så det argument, at jeg siger, at det vil også gå meget tæt på lærerens undervisning, og sige lige præcis til læreren, gør vi det inden for andre områder? Det gør vi jo ikke, så han går ind og siger lige præcis i forhold til en eller anden undervisningsting, at der skal du præcis bruge lige det materiale, lige den bog, lige de referencer. Og der er det, siger, det overlader jeg til læreren. Det vigtigste ved det her, det er en opbakning til lærerne i at undervise i det, og jeg tror, rigtig mange lærere vil også så sige, vi gider ikke diskutere det her med kollegerne. Jeg gider ikke diskutere det her med ledelsen. Jeg har samfundets opbakning til at undervise i Mohammed-krisen. Og derfor skal det bare ske ude i skolerne. Ja, jeg tror egentlig, mange vil kunne se det prisværdige i, at I ikke vil gå ind og detailstyre lærernes undervisning. Men det her, kan vi ikke bare blive enige om, det her det er jo en særlig sag. Man kan ikke rigtig sammenligne den med at skulle undervise i alt muligt andet, og hvad lærerne så skal bruge materiale der. Altså det er en særlig sag. Det er jo derfor, det er også op på politisk niveau nu. Jamen, jeg giver dig jo ret. Ikke? Jeg er svært ved at se, hvordan man meningsfuldt kan undervise i i malerier, uden at se malerierne. Jeg er svært ved at se, hvordan man kan undervise meningsfuldt sådan helt i dybden omkring Muhammedkrisen, uden at se på tegningerne. Fordi, men det skal så opvejes over for, at hvis der, nu er, der er jo lærere, der mener, at de kan undervise meningsfuldt i, uden at vise tegninger. Og der synes jeg bare, at det vigtigste skridt, vi nu tager, det er, at samfundet bakker op om de lærere, der selvfølgelig insisterer på at undervise i selve krisen. Ikke mere brok og diskussioner med kollegerne, ikke flere henstillinger for ledelser om at undlade det, fordi man er bange for konsekvenserne. Der skal undervises i det. Ved debatten om forslaget i Folketingssalen, der sagde du... Undervisningen skal foregå på en måde, der gør vores elever klogere og ikke for at skabe splittelse. Det er således naturligvis hverken et mål om at chikanere eller træde på religiøse følelser eller at krænke nogen. Det er jo ikke det, der er formålet. Kan det overhovedet undgås i spørgsmålet om Muhammedkrisen? Nej, men jeg tror det bliver svært på nogle skoler, nogle steder i Danmark. Ja, der tror jeg faktisk, at nogen vil opleve det som krænkende nærmest at undervise i det. Det tror jeg ikke, vi kommer ikke udenom. Det er bare vigtigt for os at fortælle, at det er i hvert fald under ingen omstændighed, eller på nogen som helst måde, formålet eller ønsket bag at undervise i det, at man skulle krænke nogen som helst. Det er ikke det. Det handler om, at vi ønsker at uddanne vores børn og unge til at være aktive borgere i et demokrati. Det er kun det, der driver det. Hvis der sidder, lad os forestille os en klasse med overvejende elever med muslimsk baggrund, de og deres forældre vil blive voldsomt krænket at se de her tegninger. Synes du så stadigvæk, læreren skal vise tegningerne og jamen, bruge dem i undervisningen? Jamen ved du hvad, det er lige der, hvor jeg synes, jeg prøver at trække en streg, hvor jeg så vil sige, det overlader jeg simpelthen til lærerne at finde ud af, hvordan griber jeg nu undervisningen bedst muligt an i den her situation. Du sagde før, at det er en god idé at vise tegningerne, ja. Så nu spørger jeg, i det her konkrete eksempel, vil det da også være en god idé at vise tegningerne? Nej, altså, jeg må sige, at det vil simpelthen overlade til lærerne. Det er jo ikke det hvorfor eneste. Vil du ikke svare på, om det er det her jamen, fordi tilfælde jeg synes faktisk, at det er noget. Du synes generelt, det er en god idé. Nu nævnte jeg så bare lige en konkret klasse. Ja, det gjorde jeg jo selv før. Jeg sagde også, at netop med udgangspunkt i, at der kan være lærere der med en bestemt elevsammensætning. Det var præcis det, jeg taler om. Men er det samme, sådan du taler om. En dårlig idé i sådan en klasse? Der vil jeg altså respektere lærernes metodefrihed. Det lyder egentlig bare som om, at du ikke vil svare på spørgsmålet. Nå, hvad? Synes du det? Det synes jeg ikke er fair. Fordi at hvis jeg skulle bestemme, hvad enkelt lærer skulle bruge i alle undervisningstimer, så får jeg et stort arbejde. Materialet skal være let tilgængeligt for alle lærere, både at se komme i forbindelse med tegningerne og baggrundsartiklerne. Så det er en del af det, der er vigtigt for SF. Men det, du nævner, den udfordring, som nogle lærere har, den kender vi udmærket. Ikke kun i forhold til Muhammedkrisen, men jo også i forhold til, skal det undervises i i LGBT plus rettigheder. Jeg skal nogle ting simpelthen bare lige forstå, synes du, at vi kan sammenligne at undervise kvinders rettigheder og LGBT plus rettigheder med Muhammedkrisen, hvor vi har set lærere miste livet, fordi de er gået ind i den undervisning? Kan man godt helt oprigtigt spørge dig sammenligne de to ting? Nej, jeg synes ikke, det er ikke en helt fair måde, du vrider det på. Det er et forsøg på for mig er at sige, at jeg anerkender, at der blandt nogle elever og nogle forældre kan være en udfordring for nogle lærere, når de skal undervise i Muhammedkrisen herunder, eventuelt vise tegningerne. Så laver jeg bare en parallel til, at det er en udfordring, som mange lærere står i hver dag, også om andre ting. Men der er jo netop min konklusion, du skal have med, det gør jo ikke, at der ikke skal undervises i det. Det er jo det, der er min pointe. Ikke at jeg vil sammenligne... for det er jo langt farligere selvfølgelig diskussionen om Muhammedkrisen. Men indholdsmæssigt det, at vi har nogle lærere, der bliver udfordret af den elevsammensætning og forældresammensætning, der er på en skole, det forholder os jo ikke tilbage for at undervise i abort, altså de rettigheder, kvinder har i forhold til at få abort, eller homoseksuelles rettigheder, eller evolutionsteorien, biologiske lærer, seksualundervisning. Det er den sammenhæng, synes jeg, at det ligger ligesom, at det står på den samme hylde. Men det er jo klart, det giver da helt ret i, at Muhammedkrisen er jo i en klasse, en særklasse for sig selv. Det er også en del af beslutningsforslaget, at der udarbejdes opdaterede skolesikkerhedsberedskabsplaner, der kan imødegå eventuelle konflikter i forbindelse med brug af undervisningsmaterialet. Er det noget, I plejer at gøre, når I udarbejder nyt materiale til folkeskolen? Nej, men her er det også et spørgsmål om at se virkeligheden i øjnene. Ikke? Altså, og jo, det er regeringen jo enig i, at der er brug for, at vi opdaterer de der beredskabsplaner. Er det fordi, I tror, det kan være farligt at vise tegningerne? Jamen, det er det jo. Altså, vi kommer ikke udenom, at det er i hvert fald konfliktfyldt. Ikke? Altså, vi har jo set nogle steder, hvor det er jo ikke noget, der bare går stille af sig. det er jo forbundet med udfordringer det her, og derfor tror vi, det er en god idé, at man får opdateret de beredskabsplaner sådan, at man kan sætte en beskyttelse ind over for lærerne og over for skolen, hvis der skulle opstå konflikter et sted. Kan du så forstå, hvis der er lærere, måske også forældre, som vil være bange eller stærkt bekymrede for, hvis de her tegninger bliver vist i undervisningen på en skole? Ja, det forstår jeg sagtens. Det forstår jeg sagtens. Hvad vil du sige til dem? Med det her, så står samfundet bag lærerne. Vi står bag den frihed, som lærerne og skolerne skal have til at undervise i det, som åbenlyst er relevant. Der står også i forslaget. Ingen lærer eller skoler skal undgå at undervise i relevant materiale om Muhammedkrisen af frygt fra repressalier fra islamiske organisationer, elever eller forældre. Hvad mener I med den formulering? Jamen præcis det, som jeg sagde før, at det er jo åbenlyst, at det her det er noget, der sætter stærke følelser i gang. Og der skal vi jo gøre os umage med at fortælle, at det her jo ikke på nogen måde handler om at fornærme nogen eller genere nogen. Altså tværtimod. Det handler om at opdrage mennesker til at blive demokratiske, aktive borgere, og derfor skal man vende sig til, at demokrati giver ikke mening uden ytringsfrihed. Men sådan i dagligdagen giver det jo ikke mening at gå og genere hinanden. Det er jo ikke det, det handler om. Og derfor er det her spørgsmål overhovedet ikke om, hvorvidt at man skal genere muslimer. Jeg har aldrig hørt manden. Det skal man jo ikke. Det er jo ingen sted hjemme overhovedet at forestille sig, at det er jo det, det giver ud på. Det går ud på at understøtte en undervisning, som er helt nødvendig, og igen må jeg understrege, altså en opbakning til, at lærerne skal vide, at de har samfundet i ryggen, både når de møder eleverne, forældrene, kolleger og ledelse. Men det er stadigvæk op til dem at vælge, om de vil vise tegningerne. Og vi har her i Pilestræde tidligere talt med en lærer, Janni Bøs, som viste tegningerne i sin undervisning. Efterfølgende deltog hun i debatten om den franske lærer Samuel Paty, som blev halshugget. Og hun fortalte, at hun efter det her blev isoleret og chikaneret af sine kollegaer, som simpelthen var bange for, at der skulle komme terrorister til skolen, fordi hun fortalte om, at hun brugte de her tegninger. En af de første, det er tillidsrepræsentanten. Jeg kan ikke huske, om han er den første, men han er en af de første. Han gensager hele den svater, som han havde stået og råbt af mig ude på gangen. Og siger jo så i den sammenhæng, at han spekulerer i, hvordan han kan få skubbet mig ud til terrorister, når de kommer, uden at børnene skal være vidne til min halshugning. Hun endte med at blive langtidssygemeldt med angst, og hun mistede sit job. Voldsmanden vandt jo. Han får jo sin vilje. Fordi hvem tør stille sig op nu, efter jeg har haft den reaktion? Er der så nogle lærerkollegaer derude, der tør stille sig op på samme måde, som jeg gjorde, og sige, selvfølgelig skal vi det her? Tror du, det samme kunne ske for andre lærere, efter I har vedtaget det her beslutningsforslag? Tror du så, det samme kunne ske for andre lærere, hvis de ikke bare, som I siger, de nu skal undervise i Muhammedkrisen, men vælger aktivt at bruge tegningerne? Jamen, jeg kender jo udmærket den der tragiske historie, som du nævner. Jeg kender den udmærket, husker den tydeligt. Tror du, det kunne ske for andre? Det viser, hvor langt ude at vi er kommet i et demokratisk samfund. Ja. Altså, og jeg er interesseret i, om det kunne ske igen på baggrund af jeres beslutningsforslag, hvis der er en lærer, der aktivt går ind og siger, jeg vil bruge de her tegninger. Det, som et flertal i Folketinget siger, det er, at vi står bag de modige lærere, der som den naturligste ting i verden selvfølgelig underviser i så afgørende en krise, som Danmark har. Det er ikke for afbrudt, Carsten Hynge, men du svarer ikke på spørgsmålet. Tror du, det samme kunne ske for en lærer i dag efter jeres beslutningsforslag, hvis hun eller han aktivt vælger at bruge tegningerne? Jamen, det er jo konfliktfyldt, det her. Og derfor er det også, jeg siger, jamen, den enkelte lærer må gøre op med sig selv, om man ønsker at vise tegningerne, men der er ikke noget valg i forhold til, om man vil undervise i selve krisen. Men vi ved da alle sammen i Danmark, at det der, det er noget, der kan være risikofyldt. Og derfor er det jo vigtigt, at vi nu danner et... Vi slår ring om lærerne, sådan at vi siger, det her, det er noget, samfundet står bag, og I selvfølgelig underviser i det. Så I skal ikke have en diskussion med kollegerne eller med ledelsen om det. I skal ikke have nogen diskussion med eleverne eller forældrekredsen omkring det her, for det er noget, der skal undervises i. Men jeg tror bare, for eksempel Janni, som var i Pilestræde, jeg tror godt, hun stadigvæk kunne mangle mere end et beslutningsforslag, der siger, at hun skal undervise Muhammedkrisen. Altså, hvilken forskel gør det for hende, at der nu er et beslutningsforslag, som siger, at I skal undervise i Muhammedkrisen, men stadig ikke siger, at I skal undervise i tegningerne? Jo, men jeg er sikker på, at den store forskel vil være, at den isolation, som hun havde oplevet i forhold til kolleger og til ledelse, den kommer lærerne ikke til at opleve fremover. Hvis de viser tegningerne? Jamen, altså, vi bliver nødt til også at skille det her. Altså, hvis de viser tegningerne, så er det jo en beslutning, som den lærer tager i den konkrete situation, fordi vedkommende mener, det passer ind. Så ligger ansvaret vel også på læreren? Jo, men det er også men det er jo et ansvar, vi har lagt over til lærerne. Men hvorfor vil du ikke som politiker på Christiansborg tage det ansvar og sige, jeg kan godt forstå, hvis lærere kan være i tvivl om, hvorvidt de tør at vise tegningerne. Så det ansvar tager vi på Christiansborg. Jamen, hvorfor vil du ikke tage det ansvar? Jo, jeg tror ikke, jeg kommer mit... Jeg tror faktisk ikke, jeg er i stand til at komme svaret nærmere end det, jeg har gjort. Er det mindre farligt at vise Mohammed-tegningerne og aktivt for en lærer at vælge at vise Mohammed-tegningerne, fordi I har lavet et beslutningsforslag om, at de skal undervise selve krisen? Ja, det tror jeg så før, det vil være. Især fordi der sammen med skal være let adgang til primærkilderne, som de bliver kaldt. Ikke? Men altså, det diskussionen kører på i øjeblikket, det er faktisk ikke om, hvorvidt man skal vise tegningerne, men om, hvorvidt man skal undervise i krisen. Hvilke metoder den enkelte lærer så vælger at understøtte sin undervisning med, det går vi ikke ind og blander os i. Ligesom jeg heller ikke går ind og peger på bestemte materialer, en lærer skal bruge i seksualundervisningen, eller i undervisning om kvinders rettigheder, eller om homoseksuelles rettigheder, eller om evolutionsteorien, eller hvad det nu kan være, eller biologi i det hele taget. At det går jeg jo ikke ind og siger, du skal bruge de og de materialer, men jeg siger, du skal undervise i det derude på skolen, fordi man kan ikke blive man kan ikke være en aktiv borger uden at kende til de der forskellige ømfindige problemstillinger, der findes. Carsten Hynge, hvis du var lærer på en hvilken som helst folkeskole, en skole med overvejende elever med dansk baggrund eller elever med muslimsk baggrund, ville du så vise tegningerne? Hmm. Jamen, det er den slags trikspørgsmål, ikke? Jeg forsøger ikke at trække det, men jeg er oprigtigt interesseret i det. Ja, det er jeg sikker på, at du er. Det er alle, der stiller trikspørgsmålet, fordi hvis jeg svarer det ene eller andet til det, så vil det bare være det samme som at sige, det er det, jeg synes, lærerne skal. Så jeg vil ikke stå her og spille hellig og sige, jeg kan jo sagtens sige det. Altså, jeg er jo politiker, der bliver passet godt på mig. Skal jeg så stå og sige... Tør du så selv som politiker bare vise tegningerne? Jamen, hør her, både som politiker og som skole og som alle mulige andre mennesker her i samfundet, så skal vi da tænke over, hvorfor er det, vi gør forskellige ting? Og hvis det giver mening i forhold til at komme af med mit budskab, lige så vel som hvis det giver mening for læreren i at kunne undervise i Mohammed-krisen, så skal man gøre det. Hvis man gør et eller andet, der fuldstændig vil blokere for det budskab, som man som lærer skal undervise i Mohammed-krisen, eller jeg som politiker gerne vil af med, hvis jeg så gør noget, der med 100% sikkerhed af 99% vil blive opfattet som en unødig sådan blæsen sig op og provokation, så vil det alt vil komme til at handle om, hvorfor jeg viser tegningerne, og ikke om, hvorvidt at Mohammed-krisen var vigtig. Carsten Hynge, tak fordi du kom i Pilestræde. Ja, velbekomme dig. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard, og mit navn er Helene Christine Holst. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.